مرحبا جی چلے شرح ابرار کے پاس، مرحبا جی چلے گے شرح ابرار کے پاس، انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، اور پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، ڈھیروں سیاں ہے گناہ گاروں کے سردار کے پاس، ڈھیروں سیاں ہے گناہ گاروں کے سردار کے پاس، اور میں سوا کیا لاتا گنا گنا کے سوا کیا لاتا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل اور نہ یہ منہ ہے دکھانے کے قابل، اور لگاتے ہو اس کو پینے سے آقا جو ہوتا نہیں لگانے کے قابل، میں گناہ گار گناہ کے سوا کیا رہتا، سرکار نکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس، کاش ایسا ہو جائے آنکھ جب گل بدل خزرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جب گل بدل خزرا کا نظارہ کر لے، تو دم نکل جائے میرا آپ کے دربار کے پاس، دم نکل جائے میرا آپ کے در میرا کے دربار کے پاس عرصہ حشر میں جب روتا لگتا دیکھا عرصہ حشر میں جب روتا لگتا دیکھا تو رحم کھا کر وہ چلے آئے گناہ گار کے پاس رحم کھا کر وہ چلے آئے گناہ گار کے پاس رحم کھا کر دادار کے پاس قبر میں نکی رو آیا قبر میں دل